سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسون كارونا براني فسون ميتا سما. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแซ่สองสดุดีแด่อัลลอฮ์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. พระองค์เป็นผู้ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกอะห์ลุลกิตาบออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆ พวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้นและพวกเขาคิดว่าแท้จริงป้อมประการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้แต่การลงโทษของอัลลอฮ์ได้มีมายังพวกเขาโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยและพระองค์ทรงทำให้ความหวาดกลัว เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเขาเองและด้วยน้ำมือของบรรดามุอ์มินดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเอ่ย ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار และหากไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดการเนรเทศแก่พวกเขาแล้วแน่นอนพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษด้วยนรก ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอัลลอฮ์แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษการที่พวกเจ้าโค่นต้นอินทผลัมหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากของมันนั้นเนื่องด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อพระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืน ได้รับอัปยศ والله على كل شيء قدير และสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้รอซูลของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขาพวกยะฮูดพวกเจ้ามิได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูฐออกไปแต่อัลลอฮ์ทรงให้บรรดารอซูลของพระองค์มีอำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب และสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงให้รอซูลของพระองค์ยึดมาได้จากชาวเมืองพวกกุฟฟาร์สิ่งนั้นย่อมเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และรอซูลและญาติสนิทและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและผู้เดินทางเพื่อมันจะได้มิได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่างผู้มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้นและอันใดที่รอซูลได้นำมาอย่างพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถอะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ ลิลฟุกอรออิลมุฮาจิรีนัลลซีนอุคริจูมินดิยาริฮิมวะอัมวาริฮิมยับตะกูนฟัดลันมินอัลลอฮ์วะริฎวานันวะยันซุรูนอัลลอฮ์วะเราะซูละฮ์أولئك هم الصادقون สิ่งที่ยึดมาได้จากพวกยะฮูดเป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้สัตย์จริง والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةوَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ และบรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะห์ชาวอันซอรและพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขาชาวมุฮาจิรีนพวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิ์ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากการตรณีที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสม อ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้กลับกรอกกล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะห์ลุลกิตาบว่าหากพวกท่านถูกไล่ออกแน่นอนเราก็จะออกไปพร้อมกับพวกท่านด้วยและเราจะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ใดเป็นอันขาดเกี่ยวกับพวกท่านและหากพวกท่านถูกโจมตีแน่นอนเราจะช่วยเหลือพวกท่านและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จ และอินอุคริจูลายัคฺรุจูนมะอฮุมวะลาอินก قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ หากพวกเขาถูกขับไล่ออกไปบรรดาผู้กลับกรอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปพร้อมกับพวกเขาและถ้าพวกเขาถูกโจมตีบรรดาผู้กลับกรอกก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขายะฮูดบะนีนซีรและหากพวกผู้กลับกรอกช่วยเหลือพวกเขาแน่นอนบรรดาผู้กลับกรอกก็จะเห็นหลังหนีออกไปพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ละอันตุมอัชดดุรฮบะตันฟีซุดูริฮิมมินัลลอฮ์ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดเกรงในสวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขาหวาดเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่เข้าใจ ลายูกาติลูนกุมจะมีอันอิลลาฟีกุรอนมุฮัศซะลาตินเอามินวะราอิจุดุรบะซุฮุมบัยนะฮุมชะดีดتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าเว้นแต่ในเมืองที่มีป้อมปราการหรือจากเบื้องหลังของกำแพงการเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนักเจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่นแต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ กะมะซะลิลละดีนมินกับลิฮิมกอรีบันซากูวะบาลอัมริฮิมวะละฮุมอะซาบุนอะลีม สภาพของพวกเขาประหนึ่งอุปมาสภาพของบรรดาพวกอยู่ก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขา คะมะซะลิชัยฏอนอิซกอลลิลอินซานิคฟุรฟะลัมมากะฟะรกอลอินนีบะรีอุมมินกอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีน ประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถอะครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันก็จะกล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลก ฟะกานอาคิบะตุฮุมาอันนะฮุมาฟินนาริคอลิดัยนฟีฮาوذلك جزاء الظالمين ดังนั้นบั้นปลายของพวกเขาทั้งสองคือพวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรกเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้อธรรม ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนุตตักุลลอฮะวัลตันฎุรนัฟซุมมากัดดะมะตลิกัดوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับพรุ่งวันอุวันกิยามะห์และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาตะกูนูกัลลดีนนะซุลลอฮะฟะอันซาฮุมอันฟุซะฮุมอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกูน และพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์มิฉะนั้นอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเองชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน ลายัสตาวีอัศฮาบุนนารวะอัศฮาบุลญันนะอัศฮาบุลญันนะฮุมุลฟาอิซูน บรรดาชาวนรกกับบรรดาชาวสวรรค์ไม่เหมือนกันดอก บรรดาชาวสวรรค์นั้นพวกเขาเป็นผู้ได้รับความสำเร็จ ลาอันซัลนาฮาซัลกุรอานอะลาจับริลรออัยตฮูคอชิอันมุตศัดดิอันมินคอชยะติลลาห์วะติลกัลอัมซาลนัดริบุฮาลินนาสละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูน หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่งแน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกแยกเป็นเสียงเสียงเนื่องเพราะความกลัวต่ออัลลอฮ์อุปมาเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาใคร่ครวญ ฮุวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวะอาลิมุลฆอยบวัชชะฮาดะฮ์ฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีม พระองค์คืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล่นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮุวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลมะลิกุลกุดดูสุสสลามุลมุอ์มินุลมุฮัยมินالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون พระองค์คืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพภักดีโดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงความสันติสุขผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธาผู้ทรงปกปักรักษาความปลอดภัยผู้ทรงอำนาจยิ่งผู้ทรงปราบให้เรียบร้อยผู้ทรงความยิ่งใหญ่มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค ์ฮุวัลลอฮุลคอลิกุลบาริอุลมุศอวิรละฮุลอัสมาอุลฮุสนายุซับบิฮุละฮูมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้บังเกิดผู้ทรงทําให้เป็นรูปร่างสําหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงามไพเราะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแซ่สองสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปริชาญาณ